У чым палягаюць урокі маскоўскага путча ў жніўні 91 году? Чаму ў постсавецкіх краінах пасля пачатку 90-х адбылося вяртанне да аўтарытарызму? Як трэба праводзіць рэформы, хутка і рэзка альбо асцярожна ўлічваючы грамадскія настроі? На гэтыя ды іншыя пытанні перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць рэдактар аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. У гэтыя дні, у 25-ю гадавіну жнівеньскага путча ў Маскве, калі быў утвораны ЭГКЧП і калі здавалася, што дэмакратыі ў СССР пакладзены канец, многія якраз спамінаюць гэтыя падзеі і спамінаюць у тым аспекце з пункту гледжання гістарычных урокаў. Напэўна, варта нам сёння задацца ў нашай перадачы пытаннем, чаму атрымалася не так, як спадзяваліся многія дэмакраты тады пасля перамогі дэмакратыі ў 91 годзе. Чаму постсавецкія краіны, у тым ліку Беларусь і Расія, схібілі на шлях аўтарытарызма, на шлях не пабудовы дэмакратыі, а хутчэй ад яго? Па-вашаму, што сталася гэтаму прычынай? Ці былі грамадствы непадрыхтаваныя, ці, можа быць, асобныя памылкі канкрэтных палітыкаў прывялі да таго, што мы зараз маем? Александр Класкоўскі, як вы лічыце? Тут можна казаць пра тое, што і ў кіроўных эліт не было нейкай праграмы рэформаў, і масы таксама па вялікім рахунку не вытрымалі вось гэтага, калі казаць патэтычна, выпрабаванне свабодай, таму што свабода яна апрыёры напружвае, ну а там яшчэ быў і цэлы каскад эканамічных нягод, звязаных з распадам адзінага эканамічнага арганізму Савецкага Саюза. І вось я ў сувязі з гэтым такі канстатую парадокс, што, напрыклад, для журналістаў, для творчых элітаў 90-е гады і для мяне асабіста запомніліся як перыяд нейкага узлёту, разняволенасці, як зорная эпоха. А паслухаеш простых людзей, збольшая для іх гэта змрочныя гады, вось ліхія 90-е. Таму што маса яна жыве болей прыземленымі такімі матэрыяльнымі інтарэсамі, і вось гэты чыннік ён стаў, я думаю, вырашальнаму выніку, у прыватнасці ў Беларусі, калі ў 94-м годзе людзі на адносна дэмакратычных выбарах прагаласавалі за чалавека, які паабяцаў вярнуць краіну ў сацыялістычны рай у двукосі. То бок, масавая свядомасць, мы на гэтым прыкладзе пераконваемся, гэта вельмі інертная рэч, і вось той патэрналізм, які быў сфармаваны за гады савецкай улады, а калі браць Расійскую імперію, то таксама вось гэта, там не было дэмакратычных традыцый, там заўжды прыгняталася асоба, там заўжды панавала тыранія, і вось гэты генетычны страх, гэта яшчэ адзін чыннік, то бок аўтарытарным кіраўнікам лёгка было запалохаць людзей, адбіць ахвоту ад палітыкі, зноў загнаць іх, каб сядзелі як мыш пад мятлой. Вось такі комплекс чыннікаў спрацаваў на тое, што адбыўся адказ. Хаця я хачу падкрэсліць, з гэтага не вынікае, што ўсе гэтыя прыгожыя памкненні, парывы, гераізм тых людзей, якія вырашылі лёс путчыстаў і ў сэнсе адстаялі тады дэмакратыю, адстаялі Гарбачова, што гэта ўсё было марным, таму што як-ніяк сённяшнюю Беларусь пры ўсім аўтарытарызме не параўнаць з Савецкім Саюзам, хаця б таму, што мы можам сёння размаўляць, пісаць, дыскутаваць і шмат іншых рэчаў, усё ж такі мы на іншым вітку гісторыі. Александр Старыкевіч, а ваша меркаванне, што стала галоўнай прычынай, ну, скажам так, агульна паразай дэмакратыі, якая адбылася пасля 90-х гадоў? Па вялікім рахунку, спадар Александр ўжо адказаў на гэтае пытанне, я магу толькі хіба ўдакладніць. Насамрэч, мы сутыкнуліся з той з'явай, якую Святлана Алексеевіч трапна апісала як чырвоны чалавек, і ён у 91-м годзе нікуды не падзеўся. То бок, іншая справа, што ў яго былі пэўныя спадзяванні, былі іншыя нейкія мары, настроі, і тады гэта хіснулася у бок дэмакратыі, у бок рынкавай эканомікі. Але калі людзі сутыкнуліся з праблемамі, з тым, што гэта не рай і не адразу, то яны вярнуліся до свайго звычайнага стану, і таму, думаю, не выпадае асабліва казаць пра памылкі палітыкаў дэмакратычных. Безумоўна, былі такія памылкі, але ж яны не былі, на маю думку, вырашальнымі. Нават ідэальныя бліскучыя дзеянні ў той сітуацыі наўрад ці нешта выратавалі на некі канкрэтны перыяд, мажліва. Але калі мы мелі і дагэтуль па вялікім рахунку маем тое грамадства, якое маем, то яно хутчэй усё-ткі схільна не да каштоўнасці ў дэмакратыі рынку. 91 год і ўвогуле пачатак 90-х, яны таксама даюць вялікую падставу для дыскусіяў пра досвід эканамічных і палітычных рэформаў. На той момант у дэмакратаў, ну прынамсі ў Расіі, была дастаткова выразная ўлада, і яны, ну, маглі рабіць, калі нішто хочуць, то даволі шмат, і даволі шмат рабілі. І з гэтага пункту гледжання, па-вашаму, як все-таки гэты досвід можа быць ацэнены і апрацаваны? То бо калі вось зараз уявіць, што, ну, в Беларусі прыйдзе больш дэмакратычная ўлада, і пры тым народзе, які ў нас ёсць, які можа быць занадта радыкальна называць, што все чырвоныя людзі, все-таки таксама адбыліся пэўныя грамадскія змены, але які ёсць, і як вот з ім трэба праводзіць рэформы, што наперад, ставіць эканоміку, не спешацца з палітычнымі, ці наадварот праводзіць іх дастаткова радыкальна, каб не даць магчымасці развароту назад? Александр Класковскі. На мой погляд, ўсё адно альтэрнатывы рынкавай эканоміцы няма, і непазбежны перыяд шокавай тэрапіі, перыяд зніжэння і вытворчасці, і жыццёвага ўзроўню, то бок ўсё адно трэба перапакутваць, калі казаць коратка. І, напрыклад, сёння натуральна апазіцыя выходзіць з некімі прыгожымі праграмамі, што хутка тут стане ўсім добра, заможна зажывуць, усе атрымаюць працоўныя месцы. Ну, натуральна, палітыкі ёсць палітыкі, яны рэкламуюць сябе, але цудаў ніякіх не будзе у любым выпадку. Іншая рэч, што, я думаю, не будзе і чыстай перамогі дэмакратыі. Будзе, напэўна, перадніка болей мяккага аўтарытарызму, і новая кіроўная эліта, новая старая, скажам так, болей прагрэсіўная, напэўна, чым сёння, яна ўсё адно праз не хачу будзе ладзіць рэформы, таму што сёння, як мы бачым, атрымліваецца тое ж зніжэнне жыццё узроўню, па сутнасці, эканамічны калапс, але без перспектывы выхаду з гэтага крызісу. Таму альтэрнатывы няма, але калі сітуацыя палітычная будзе хісткай, то ёсць небяспека адкату, рэгрэсу і вяртання да нейкай новай дыктатуры. Умоўна кажучы, людзі могуць згадаць Лукашэнкавы ўжо часы як залатыя, вось гэты перыяд тлустых гадоў, і адносна дэмакратычны ўрад можа пры дэмакратыі, як ні парадаксальна, пацярпець паразу, і да ўлады могуць вярнуцца зноў болей рэтраградныя людзі. З гэтага вынікае адно маралітэ, што не бывае некіх лёгкіх, цудадзейных шляхоў да лепшага жыцця, і Беларусі, беларусам наканаваны, я думаю, яшчэ дзесяцігоддзі. Дай Бог яшчэ, канешне, захаваць незалежнасць, але дзесяцігоддзі першым краіна наблізіцца да нейкага сярэднееўрапейскага узроўню. Александр, новость на гэтую дылему, калі браць менавіта пра Расію, бо там все-таки была адносная перамога дэмакратаў. Яны праводзілі рэформы занадта жорстка, ці наадварот, як лічаць іншыя, яны вельмі рана спыніліся, сталі ісці на кампрамісы і спыніліся в рэформах вельмі рана. Я б сказаў, што сам гэты тэрмін расійскія дэмакраты, ён вельмі умоўны, таму што і сам Ельцын, і ягонае атачэнне, гэта былі далёка не дэмакратычныя метады, і шмат у чым гэта расійская прыватызацыя, яна сапраўды была грабежніцкай, выскачылі і сталі мільярдэрамі выпадковыя людзі. Таму, калі казаць коратка, то над тымі расійскімі рэформамі, вельмі непаслядоўнымі, усё ж такі вісеў праклён аўтарытарызму. Радзімыя плямы старой сістэмы, яны вылезлі, яны былі ў кіроўных элітах таго часу, то бок, ну, не хапіла і дэмакратычнага досведу і маральнага капіталу для таго, каб гэты працэс рэформы ўсё ж такі давесці да канца. І таму адбыўся вось гэты адкат. І эліты і масы аказаліся не гатовымі да якаснага рыўка на нейкую новую ступень грамадскага развіцця. Александр Сергеевич, а вы як адкажаце на гэтыя пытанні, пра што кажа вопыт 90-х можа браць шырэй і не толькі постсавецкія грамадствы, а і грамадствы краінаў былога савецкага блоку, дзе мы маем альтэрнатыўную проста карціну і больш паспяховыя відавочныя рэформы. Всё-таки трэба праводзіць рэформы радыкальна і хутка, альбо асцярожна і разумеючы, што народ не заўсёды іх успрымае. Увеличивающий конкретный стан громадства, або я не думал, что існує рецепт на цей народи один машину. Пытаючись до теми серйозного человека, я не сказав, что ти тоді, ті зараз у Білорусі усі були такі. Натурально, є зауважна кількість людей зовсім іншого кшталту. Аднак, маю думку, гэты тып як быў, так і застаецца дамінуючым. І гэта шмат у чым вызначае тое, што адбываецца ў нас у краіне. Дарэчы, гэта не пытанне ўзроставае і нешта іншае. Абсалютна чырвоных людзей я бачыў сярод некаторай часткі цяперашніх дэмакратаў. Па сваіх паводзінах, і гэта не гутарка не толькі пра палітыкаў, а і некаторых грамадскіх актывістаў, недалёка сышлі ад тих, хто зараз їх притісняє. Тому головна проблема то полягає менавіто у гэтым, а калі звертатися вже до ситуації з реформами, то, як мені подається, повинно бути узважено здорове рішення. Бо одна справа проводить реформу в Україні, яка доведена до халічі, і калі люди готові сприйняти лозунг кшталту, я не можу вам обіцяти нічого, окрім поту і криві. Інша справа, коли я не пам'ятаю, правда, за те тлустые годы. І тут раптом їм пропонують некие пирамиды, а пирамиды это на протягу значного часу, взноски для значной колькости людей ведут до погоршения ситуации. Реакция громадства подказальная, имоверность отката с того, что Лукашенко тогда будут сгадывать я за правду добродеяние, и она надзвичайная. Но мне не подается, что сегодня мы можем вырашить тактику и стратегию проведения реформы для Беларуси. Прогучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Александр Класкоўскі і Александр Старыкевіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.